mieć willę, plus basen, być najlepszy, być po prostu asem, spędzić wakacje gdzieś poza miastem, bo życie nie zawsze ma sens. Za ty kasę, własnych pomysłów blokowanych masę. Musisz im pokazać swoją ekstra klasę, nim się skończy w krepczydze cały piasek, milion lasek u twoich stóp, w portfelu parę stów. Znów zaczyna się życie, ów, co za ulga, gdy po mieście z powrotem, którą purgasz piątkowy wieczór, to dopiero pierwsza runda, oj, będzie się dział, gdy wyskoczysz na parkiet i polecisz miał z jakąś lalą. O, trzeci skończy się imprezę, jakby tego było mało, znajdziesz inny lokal i osoby, którym też się spać nie chciał. Też się spać nie chciał. Bo w weekend każdy cierpi na bezsenność. Masz pewność, gdy zabawa ludzi łączy w jedność. Imprez kolejność jest tu nieważna, byle miła była chwila każda. Bo w weekend każdy cierpi na bezsenność. Masz pewność, gdy zabawa ludzi łączy w jedność. Imprez kolejność nie jest tu ważna, byle miła była chwila każda. Słuchaj stary, jeszcze przyjdą takie czasy. Wspólne wypady, my, nasze koncertowe trasy, wywiady, audycje, imprezy, full wypasy. Masy kasy, kluby, sprawdź ile rasy, w rękawie asy. Każdy prezes biznes klasy, wieczne w czasy. Hotel z basenem, tarasy, ekstra basy. Nie brak pasy, plus TV, my, codzień news. Będzie nas news, standard, wypas, wóz. Będzie każdy się wiózł, pełen odlot mus. Masz ten luz, no to choose. Czasem zastanawiasz się, gdzie ten twój basen. Kapsy wypchane hajsem, kara z dyliżansem. Za awansem idzie uśmiech z kolejnym finansem. Wchodząc do klubu z owacją i aplausem, co jest? Grane, naciskasz play, wszystko jasne, klimaty własne. Uza szampan, kawior i pimaster. O 11, zerwane połączenie z miastem. Głosy w górze, ręce w górze, rozpoczynam hasłem. Widzę znajome twarze i znajoma klubu nazwa. I ona, ciekawe jak ci się tu znalazła. Ma twarz i ciało prosto z okładki penthouse'a. Na parkiecie króluje hip-hop, a nie salsa. Diva, Las Vegas, Biba, konkret walnie klina. Wiesz ten sen, muszę napić się czystej Lublina. Choć mnie wygina, spoks, się jakoś trzymam. Znów mieścina, dobry towar. Więc nie kimam, dalej po rogach. Teraz schodzę po schodach, krzyk mody w kodach. Jakaś drobna przeszkoda, chwila nim. Rwie się film, kto jest kim. Wystarczy im, dalej tym, będzie tym. Komenda fight, poszło kolejnych ćwierć bajt. Niezły rajd, oceń sam jaki light. Poczuj, show bite night. KC mówi good night, alright? Yo, żeby lepiej szło, o elo. Każdy cierpi na bezsenność. Masz pewno, gdy zabawa ludzi łączy w jedno. Kolejno, nie jest tu ważna, byle tak, miła była, tak, chwila każda. Podoru zwykła impreza, jednak oczom nie dowierzam. W portfelu całkiem niezła suma, więc do baru zmierzam. Przemierzam hektary, omijając roztańczone pary. Cały wysiłek po to, by zdobyć puchary. Zdobywców browaru, orzeźwienie duszy. Za kilka talarów, kilka łyków i na parkiecie coraz śmielsze podrygi. Ding, ding, digi, digi, ding, ding, digi, digi. Szklance, jeans, tonikiem, na talerzu figi. Tym różni się domówka od klubowych figli. Uśmiechnięte twarze, pozytywne miny. Na luzaku wolno, stylowe wyczyny. Lokal do rana czynny, wiesz jak jest, zero stres, no problemo. Eo, siek, łącz się ze sceną. Tak, siek, łącz się ze sceną. Bo w weekend każdy cierpi na bezsenność. Masz pewno, gdy zabawa ludzi łączy w jedno. Imprez kolejno nie jest tu ważna, byle miła była chwila każda. Bo w weekend każdy cierpi na bezsenność. Masz pewno, gdy zabawa ludzi łączy w jedno. Imprez kolejno ważna, byle miła była chwila każda. Dobra, koniec imprezy. Nagrywamy dalej. Nagrywamy dalej.